www.attableeg.com, the Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى. صدق الله. بہت اہم کتاب ہے، جس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے نہایت وضاحت کے ساتھ اور درد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بیان فرمایا. جو بھی مضمون ہے، مولانا واقعی پڑھنے سننے کے لائق ہے. اس کتاب کے متعلق حضرت مہاجر مکی شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب رحم اللہ نے حضرت ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ اس کتاب کا ترجمہ کر دیجیے. عربی نہیں تھی، وہ عربی والی کتاب بھی ہمارے پاس ہے. حضرت ماتھانی نے اس کا ترجمہ کیا، بہت ہی کامیاب ترجمہ کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ حضرت تھانی نہیں کر سکتے تھے. بہر اس میں نماز کا بھی ذکر ہے، خیال ہوا کہ اس کا کچھ حصہ میں سناؤں. اللہ تعالی مجھے بھی اس سنانے میں خلوص عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ارشاد فرماتے ہیں، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، وامر امر کے لیے. وامر امر کا صیغہ ہے وجوب کے لیے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو امر ہے تو امت بھی مامور ہے، امت اس سے بچ نہیں سکتی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کوئی امر کیا جائے، حکم کیا جائے، تو امت بھی اس کے مخاطب ہے. آگے لکھ دیا ہے، آیت کیا ہے اس کے بعد سناؤں گا، اور ترجمہ اس کا یہ ہے. یعنی حکم کرو اے محمد، ترجمہ ماتھانی لکھ رہے ہیں، وامر اہلک، یعنی حکم کرو اے محمد گھر والوں کو نماز کا. ایسی ضروری ہے، نبی کو چھوڑا نہیں اللہ نے. اللہ رب العزت ہر وقت ہمارے ہر حرکت کو، نقل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے وساوس کو، خیالات سے بھی واقف ہے. اس کے لیے رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہے، دل زبان کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. زبان پر آئی جو بات، وہی آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل میں جو بات آئی اس کو بھی واقف، اس سے بھی واقف. آپ واقف کب ہوں گے؟ جب ہم زبان سے کچھ کہیں گے. دل میں ہمارے کیا ہے آپ نہیں جان سکتے، مگر اللہ رب العزت، لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اس کے قلب میں وسوسہ گزارتا ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں. حبل ورید سے بھی زیادہ ہم نزدیک ہیں، جانیں ہاں اٹک جاتی ہیں، اس سے بھی ہم واقف ہیں. اقرب الیہ من حبل الورید. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، افضل المرسلین کو افضل العبادات کا حکم فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی سنائیے، سمجھائیے، عمل کرائیے. وامر اہلک بالصلاۃ، یعنی حکم کرو اے محمد اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور اس پر قائم رہو، اللہ ہی کر سکتا ہے. نبی کو حکمنا ہے اس کا قائم ہے, آپ بھی قائم رہیے جماعت پر, اس بنا پر سب کے لیے حکم ہے, ہمارا قیامت تک کے لیے حکم ہے. جب نبی کو حکم ہے کہ اپنے اہل کو امر کیجیے اور خود دین کے پابند رہیے, کوئی مستثنا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ شیخ مستثنا ہو سکتا ہے, نہ پیر مستثنا ہو سکتا ہے. بعد گزران دین کے متعلق آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے, کعبہ میں پڑھتے ہیں. غلط, نماز یہاں پڑھنا ہے تم کو, نہیں پڑھنا, کعبہ میں جانے کی ضرورت نہیں, نہیں پڑھنا. علامہ ابن قیم نے کتاب میں لکھا مدار سالکین بہت, ایک عارف سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی عرش پر ہو, عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہو, یہاں اذان ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خود مشہور بیان بھی کیا کبھی, کوئی عرش کا پایا پکڑے ہوئے اور یہاں امر ہو رہا ہے, حکم ہو رہا ہے, حیا صلاح آؤ نماز کی طرف, کیا کرنا چاہیے؟ ان عارف نے کہا عجیب دعوی اللہ, اللہ کے دائی کی اجابت کرو, آؤ نیچے آؤ, چھوڑو عرش کو. اللہ عجیب دعوی اللہ, کتنا عمدہ جملہ میں کہا, اللہ کا دائی, اللہ کا دائی تم کو بلا رہا ہے, مؤذن دائی ہے, بلانے والا ہے. کس کا دائی ہے؟ پولیس کا ایک معمولی آئے بلاوے تو آپ جائیں گے کہ نہیں؟ ابھی ایک پولیس کا آدمی آ جائے, بھائی سرکاری آدمی جاؤ جلدی, دیکھو جو کیا کرتا ہے. عجیب دائی اللہ, مجھے درد بہت پسند ہے, عجیب دائی اللہ, چھوڑ دو عرش کے پائے کو, آؤ مسجد میں, اللہ کا مؤذن بلا رہا ہے, دائی بلا رہا ہے. اور اس بعد یہ بھی ہے, پھر جا کے پکڑ لو, یہ بھی ہے اس میں, اس وقت اجابت کرو مؤذن کی اور چلے جائے. عجیب دائی, نبی کو بھی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھنے مسجد میں جائے, جاتے ہی تھے مسجد میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. عجیب دائی اللہ, اللہ تعالیٰ نماز کی بڑی اہمیت ہے مولانا. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقاً, دیکھیں یہاں فوراً فرما رہے ہیں روزی نہیں ہم مانگتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو بس نماز پڑھو, ہم تم سے روزی نہیں مانگتے کہ ہم کو کھلاؤ پلاؤ لے آ کے کما کے دو. کچھ نہیں, باپ کہہ سکتا ہے, شیخ کہہ سکتا ہے, یہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ روزی رسا تو وہ ہے, خالق و رازق بھی وہی ہے اور خالق بھی ہے. اسی کتاب میں ہے کہ خالق کو تو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور رازق کو نہیں لوگ مانتے. خالق کے بارے میں سب کا ہے کہ خالق ہے, رازق کے بارے میں خود ہماری تجارت ہے, ہماری زراعت ہے, ہماری یہ ہے. رازق وہی ہے, چاہے تم وہ کھیتی کے ذریعے دے, چاہے دکان کے ذریعے دے, چاہے کار کے ذریعے, چاہے حرفت کے ذریعے دے, رازق بھی خالق جیسے تمہارا ہے اسی کا رازق. بہت عمدہ لکھا ہے اس میں, کہاں تک سنا, خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے. کہتے ہیں اسی میں شاید لکھا ہے کہ دو چیزوں کا بیان قرآن میں بہت ہے, ایک قیامت کا ہے اور ایک رزق کا بیان ہے, کیونکہ انہی میں دونوں میں منتشر ہیں. جتنے منکر ہیں وہ قیامت کے منکر ہیں, ادھریہ منکر قیامت ہی کے ہیں. اس میں پر قیامت مطلب پوری سورہ, سورہ قیامت, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کے منکر دہریہ, جتنے روح سے چونی سب دہریہ, جو یہ ہمارے سربراہان سب دہریہ ہو گئے تھے سب, اللہ ماشاء اللہ. قیامت کے منکر بہت عمدہ بات لکھی کہ رزق کے بارے میں زیادہ انتشار رہتا ہے اور قیامت کے بارے میں, دونوں کا ذکر قرآن میں خوب بیان ہے. قیامت پوری صورت ہی قیامت بھی ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بیان کیا رزق کا معاملہ بھی اہم ہے, کیونکہ اس میں انتشار ہوتا ہے, طرح طرح کے وساوس آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک ولا عاقبۃ للتقوی, ہم تم کو رزق دیتے ہیں. یہ عمدہ آیت, ہم تم کو, ترجمہ کیا ہے, ہم تم کو خود روزی دیں گے اور نیکی اور نیک انجام تقوی کا ہے. سب روزی روزی سب ہے, ٹھیک ہے ہم دیں گے, لیکن تقوی کا خیال رکھو, کھا پی کر کے خدا کو نہ بھولے. نہ یا جو رسول کلو میرے طیبات وعملوا صالحا, فوائد. وامر اهلك بالصلاه اس آیت میں چند فوائد ہیں. فوائد جاننا چاہیے اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. وامر آپ حکم کیجیے, اللہ تعالیٰ نے نبی کو صلاح نہ دیا وامر آنے کا, مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے. امت اس سے بڑی نہیں لکھا ہے, شاہ صاحب زبردست آدمی لکھ رہے ہیں کہ نبی تو مامور ہی ہے, امت بھی مامور ہے. امت کو بھی یہ حکم ہے کہ اپنے اہل کو نماز کا عمل کرو. کون نہیں جانتا اس کو, لیکن لکھنے سے کتاب اچھا معلوم ہوتا ہے. کہتے ہیں جاننا چاہیے اگرچہ مخاطب اس آیت کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر اس کا حکم اور وعدہ آپ کی امت کے ساتھ بھی متعلق ہے, امت اس سے بڑی نہیں. بس ہر بندے کو یہی کہا جاتا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسرک رزقا. ہر امت یہ سمجھے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر, ڈٹے رہیے, واصطبر علیہا. واصبر نہیں صرف ہے زیادتی ادب زیادتی مانب داد کرتے ہیں نہیں, واصطبر علیہا. واصبر بھی ہو سکتا تھا, واصبر نفس کا یہ ہے ہی, واصبر نفس کا مال لدی یدعون ربہم. اور یہاں واصبر علیہا, آپ بھی ڈٹے رہیے پابندی کیجیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. معمولی مضامین نہیں, معمولی عمل نہیں, ٹال نہیں سکتا کوئی مولی. جب نبی نہیں ٹال سکتا تو ایسا ولی ولی کیا حیثیت ہے. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ٹیلے والی مسجد پہ لکھنؤ, قاری حبیب صاحب بیان کرتے تھے بہت, نماز میں شریک ہوئے مولانا محمد عیسیٰ اور جلد خلفا میں سے الہ آبادی. سب سے پہلے انہی کا غالبا نام ہے ہمارے سزا کا, خلفا میں نام جو ہے انہی کا مولانا محمد. اور سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت مولانا تھانی کے بعد یہی دونوں کام کریں گے, حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب اور خواجہ صاحب, خواجہ عزیز الحسن جی کے مجموعہ. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کیسی کسی امید ہم لوگ لگائے تھے کہ حضرت تھانی کے بعد فوراً ہی دونوں کا انتقال ہو گیا, الہ آبادی بھی ختم, خواجہ عزیز الحسن جن کی دیوانے کی. کام کس پر آیا؟ ماں شاہ رسول اللہ صاحب پر آیا, ماں عبد الغنی صاحب پر آیا, مولانا محمد حسن صاحب پایا, مفتی صاحب, انہوں نے کام کیا. انہوں سے بہت زیادہ امید نہیں, دونوں امید ان دونوں سے تھی کہ اللہ جس سے کام لے لال کا فضل اللہ. عمر ہی نہیں پائی مولانا محمد عیسیٰ صاحب. بہرحال بڑے انگریز دان آدمی تھے, بالکل ایک گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے, بہت سے ان کے شاگرد موجود بھی ہو, لیکن باقاعدہ انہوں نے غالب حفظ کیا اور عالمانہ پڑھا, پورا عالم پاس الفاظ عیسیٰ کتاب رکھی ہوئی. تو وہ گئے چیلے والی مسجد, تو وہاں جو بزرگ تھے وہ نماز میں نہیں آئے, نماز ہوئی لیکن وہ شریک نہیں ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ پڑا آدمی, میں نام نہیں لیتا جانتے تھے ہمیں, وہ کہاں ہے؟ اور یہ بھی اس میں ہے کہ بھائی سب ہے اور یہ بارات کے دورے میں یہ کہاں ہے, یہ مطلب جو اصل جن کی طرح مجھے منصوبے وہ کہاں ہے؟ کہا ہے فلاں کمرے میں جائیں, یہ نماز میں نہیں آئے. ایک بات جب میں کہہ دوں, فرماتے تھے غالب عیسائی صاحب بھی فرماتے تھے کہ کسی کی بزرگی دیکھنا ہے تو دو چیز دیکھو, ایک ہی کہ اپنی لڑکی کی شادی کہاں کرتا ہے, اور دوسری بات نماز وہاں سے پڑھتا ہی نہیں. یہ غالب وہاں عیسائی صاحب نے کہا ہے. محمد عیسیٰ صاحب نے کہا وہ کہاں؟ معلوم ہے کہ اندر ہیں. کہ نماز میں گئے, تشریف لے گئے. کہا حضرت آپ نماز میں نہیں آئے, کیا بات ہے؟ کہا مجھے نماز میں انتشار ہوتا ہے جماعت کے ساتھ, انتشار تھوڑا سا دیکھ مکرو کو دیکھ بھی دے گا. فرمایا محمد عیسیٰ صاحب نے وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہو, اگرچہ انتشار کے ساتھ ہو, وہ اس نماز سے بہتر ہے جو خلوت میں ہو اور بغیر جماعت کے ہو. خود بڑے شیخ تھے حضرت حاجی صاحب کے, نہیں گئے مسجد میں ہے اور نماز پڑھنے, یہ حضرت تھانوی نے پڑھ گیا. بس میں نے شاید کہا بھی جزاک اللہ کی چشمہ بات کر دی. अल्लाह को दाते खोल दिए, ये मोहल्ली सारा बड़े आदमी थे। अल्लाह ताला ने भाई बड़ी अजीमत का मामला, उन्हें दुआ के ये अल्लाह हमको, हमने सुन्नत पर अमल करना चाहा है, जो इख्तियारी सुन्नतें थी, अब गैर इख्तियारी सुन्नत एक ये है कि 63 साल की उम्र में हम मर जाए, मौत आ जाए, 63 साल की उम्र लगा लूंगे। और मथुर कहाँ, जौनपुर में मस्जिद एक छोटी है, उसी पीछे उनकी कब्र है, हम गए हैं वहाँ। हाँ डॉक्टर अब्दुल रही साहब वही पहले मतलब करते थे, पाली का असर हुआ तो वहां गए, वहीं लगा लो, वहीं लगा लो, यहाँ नहीं ले आएंगे। बहरहाल उम्मत मोहताज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को इख्तियार किया उम्मत मोहताज है, उसके करने की मुकल्लफ है। अल्लाह हम सबको इसी को लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखा है कि उम्मत भी इसके मामूर है, जब नबी मामूर है तो उम्मत क्यों ना मामूर रहेगी। इस वजह से बस नबी कहते हैं, जब ये बात समझ जानना चाहिए, ऐ बंदे अल्लाह ने तुझको ये फरमाया है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो। शेख लिख रहे हैं, बड़े वाले लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा असबाब दुनियावी से उनके साथ सुलूक करना, उनके हाल ख्याल रखना तुझ पर वाजिब है, इसलिए ये सुलूक भी तुझ पर वाजिब है, उनको इताअत इलाही की तरफ लाओ। लोग जैसे अपने औलाद के लिए तुम सोचते हो कि हमको इसे तैयार करा देना चाहिए, कारोबार करा दे, ये सब ऊपर पड़ती है बात, इसका भी ख्याल करो कि उनको दीन पर लगाओ। मना नहीं किया है, और मैं कि जैसा उनके अपने औलाद के लिए तुम सोचते हो, दुनियावी मईशत के लिए सोचते हो, इसी तरह दीनी मईशत के लिए सोचो। क्या बड़ी कोताहिया मुझे, वामुर अहलक बिस्सलात बस सभी जा रही है। फरमाते हैं, क्योंकि जैसा असबाब दुनियावी से उनके साथ शुरू करना और उनके हाजत रवाई का ख्याल रखना तुझ पर वाजिब है, तो इनकार नहीं किया, इसी तरीके से ये शुरू करना भी तुम पर वाजिब है, उनको एतात इलाहिया की तरफ लाओ, अल्लाह की एतात फरमा बरदारी, नमाज की पाबंदी, बहुत बड़ी बात है। अकबी सलात ले चुके, नमाज को कायम करो, कितना है नमाज का हुक्म, अल्लाह और उसकी नाफरमानी से बचावे, अल्लाह की नाफरमानी, जो अवामिर है उसके इम्तिसाल का हुक्म करो अपने औलाद को, जो मासी है गुनाह से बचाओ। ए मलू बेतात इल्लाह व तकू मासी अल्लाह उमरू औलाद कुंबे इम्तिसाल अवामिर व इज्तनाबी नवाही दार वक़ायत लहू लकुम इल्लाह। यह हदीस कहीं मिलेंगे नहीं आपको, ये शामी आलिम ने लिखा। ए मलू बेतात इल्लाह व तकू मासी अल्लाह उमरू औलाद कुंबे इम्तिसाल अवामिर व इज्तनाबी नवाही दार वक़ायत लहू लकुम इल्लाह। जहन्नम से बचाने के लिए कितनी अपने वो एमलू बेतात इल्लाह, ताआत पर अमल करो, एमलू वत्तकू मासी अल्लाह और अल्लाह की नाफरमानी बचो, वो मुरू औलाद के आगे मुरू औलाद को अपने औलाद को हुक्म करो ये ताआत को इख्तियार करें, मासी से बचें, जहन्नम से बचने का यही तरीका है। ज़ालिका वक़ायतु लहुम व लकुम मिन नार है, यही बोल रहा है हदीस, जबरदस्त हदीस, कहीं नहीं सुनेगा ये हदीस। शामी आलिम ने तरबियत औलाद में लिखा है इस हदीस को, ए मलू बेतात इल्लाह व तकू मासी अल्लाह व मुरू औलाद को बे इंतसाल अवामिर व इस्तरा बिन नवाही ज़ालिक वक़ायत लहुम लकुम मिन नार। अल्लाह ताला हम सब लोगों पर इन आयात व हदीस पर हम अमल की और उसकी नाफरमानी बचाए, और जैसा तेरे घर वाले दुनियावी सुलूक के मुस्तहिक है इसी तरह उखरवी सुलूक के भी मुस्तहिक है। दुनियावी सुलूक तो पूरा कर रहे हो, उखरवी सुलूक की भी तैयारी करो, ख्याल रखो उखरवी नुकसान में ना पड़े वो, इसे दुनियावी नुकसान को अपने औलाद के लिए गवारा नहीं करते, उखरवी नुकसान को गवारा नहीं करते, उसके लिए कुछ सख्ती भी करो, कुछ शुरूई भी करो, करना चाहिए। हजरत के एक आदमी से बुखार मुझसे कहा, उन्होंने کہ ہم لوگوں کا کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی, ماشاء اللہ صاحب کے ہم لے رہے ہیں. میں ٹھیک ہے, بمبئی تھے وہ, گئے ہم لوگ کالیرا والی مسجد میں, تو وہاں بیان ہو رہا تھا مولا عبدالحلیم صاحب کا. اب کہا کہ وہ گئے تھے وہاں, وہاں عبدالحلیم صاحب نے بیان کیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں لڑکوں کو حکم کرتا ہی نماز کا ہے, اور 10 سال کے حکم میں مارو, مارنے کا حکم, یعنی لیکن ایسی مار ہو جو مبرد زخمی کرنے والی نہ ہو, یہ بھی ساتھ ہے نہ ہو. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں لڑکے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن اولیاء پر گناہ ہوگا. کہ ولی خدا کا حکم ہے رسول کا کہ ان کو امر کرو, تو ان کو تو امر ہے, وہ بڑے ہیں بوڑھے ہیں, تو ان پر یہ بات میں عبدالحلیم صاحب نے بیان, میں نام لے کے کہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جو کہہ کے گئے تھے, میں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب معلوم ہے نا, ہاں نہیں, تو انہوں نے کہا کب زمان اجی یہ بات ہمیں سنے ہی نہیں تھے کبھی, بعد میں فوراً کہا. تو میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہا تھا کہ کہیں نہیں آنا چاہیے, معلوم ہے نا, ابھی ابھی معلوم ہو گیا آپ کو, کہہ دیا میں, ابھی آپ کہہ کے آئے ہیں کہ حضرت کے بعد تو ہم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. بہت دھوکہ ہوتا ہے, پیر سے چاہے سیکھے ہوں نہ سیکھے ہوں, لیکن رہنا کافی سمجھتے ہیں, رہنا کافی نہیں, اس کے یہ کافی. نبی کو حکم ہو رہا ہے, اپنے اولاد کو حکم ہو رہا ہے, تم کون ہو, شیخ کیا چاہے گا, شیخ خود محتاج ہے, اخیر وقت محتاج ہے, کچھ سنت کے خلاف پیر بھی نہیں کر سکتا, پیر بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ, میں نے تو فوراً کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت کے پاس جو رہا اب اس کے پاس کسی کی زیادہ ضرورت ہے, ابھی معلوم ہو گیا نا کہ ضرورت ہے, آپ کو یہی نہیں معلوم تھا ہے کہ ولی کو گناہ ہوگا, چپ ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حقیقی سے آشنا پہ فرمائے, پہلے تو یہی ہے, امن تو بات کی چیز ہے, خلط مل چیزیں ہیں, خلط مل مشائق رہنے کے باوجود خلط مل, خلط ملتی تو ہے. ان کو یہ اندر تو یہ آنا چاہیے تھا ہے کہ بھائی حضرت ہے نہیں رہے تو ہم کو اور اس چیز کو بڑھانا چاہیے, علم کو بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ حضرت ہی خود بات ہے, بہت سی باتیں وہاں عبید الرحمان صاحب کے بارے میں ہے, میں نے بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم مرید پر نقشبندی سے ہیں, یہ چاہتا ہے حضرت سے مرید ہو جائے, لیکن ہمارا سلسلہ نقشبندی 5 صاحب الرحمان صاحب. میں نے آ کے حضرت سے کہا کہ حضرت مارا عبید الرحمان صاحب جو وہاں صدیق صاحب کو ساتھ تھے, کہا تم نے کچھ جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا نہیں, تو کچھ جواب دینا چاہیے تھا. ہم نے کتاب دیا, جا کہا کہ وہاں یہ پارٹی بندی نہیں ہے, آپ کے شیخ خوش ہوں گے تعلق پیدا کرنے پر, کہ میرے مرید کو اس طرح کی فکر تھی کہ میں نہ رہا دوسرے سے تعلق پیدا کر لیا, پر آج مرید ہو جائے. میں عبید الرحمان صاحب ہم کو جامع صاحب کو باقاعدہ مرکز احیاء علوم میں بھیجا, اس وقت وہ مدرسے وہاں, یہ ہے اندرینا می خراش و می تراش, تا دم آخر دم فارغ مباش, رام دے اس راستے میں لگا ہی رہے گا, لگے رہو, وہاں نہیں دھکیلنا ہے, کولو نہیں چلنا ہے, لیکن لگے تو رہنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لگائے رکھے, لگائے رکھنے مطلب توفیق دیتا رہے. اللہ انی اسرک توفیق لے محابک من اعمال وصف کا توکل علیک و حسن الظن بھی, آپ کے ساتھ حسن الظن ہمارا باقی رہے, اعمال صالحہ کرتا ہے کرو, حسن الظن تو رکھو, توکل تو رکھو, اللہ پر بھروسہ کرو, یہ بھی طریق ہے. جس طرح عمل کرنا طریق ہے, جس طرح اللہ سے حسن رکھنا یہ بھی طریق ہے, جس طرح اس سے قرب ہوگا حسین زن سے بھی قرب ہوگا. حسین زن بھی انا عند ذن عبدی بھی, میں اپنے بندوں کے گمان کے پاس ہوں, حدیث تب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق مرم, لگے رہو. اللہ یہ نہیں چاہے تم نے ایسا کیوں کیا, لگے رہو, نماز پڑھا ہے غفلت بھی ہو گئی, نماز تو پڑھا اس نے کھڑا ہوا اللہ کے سامنے, یہ بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو الوضو الانقطاع عن الخلق, الصلاۃ الاتصال بالحق, وضو مخلوق سے کر جانے کا نام ہے, اور نماز اللہ سے جڑ جانے کا نام ہے. الاتصال بالحق, الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاة والاتصال بالله. اسی بنا پر دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اثر تمام الوضوء و تمام الصلاة. کون دعا کر رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہے الصلاة قرۃ عینی فی الصلاة، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب حضور ذرا گھبراتے تھے، حضرت بلال کو بلاتے تھے، ارے نا یا بلال اذان دو نماز پڑھا جائے، ارے نا رام دجب اللہ، ارے نا یا بلال. بلال دنیا میں کیا کرتے تھے؟ دین کا کام ہی کرتے تھے، دعوت کام کرتے، تبلیغ کرتے، تلاوت، لیکن نماز کے لیے بے چین ہو جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نماز کو مؤخر کرا دے. میں گیا جونپور میں، جامع مسجد میں گیا، بہت سے لوگ تھے، ہم لوگ آ رہے تھے گھر سے، تو وہاں نماز پڑھنے گئے، تو وہاں ایک عامی صاحب تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی. اب ان عالم صاحب کا نام نہیں لوں گا میں، تو ہم نے سوچا کہ آئیں گے نماز میں، عشاء میں وہ بھی آئیں گے، عشاء کے بعد تھا، ملاقات ہو جائے گی. بہت بڑے تھے، نہیں آئے، بھیڑ لگی رہی، نماز نہیں پڑھنے آئے. میں کہا رد تھی، تعویذات ہیں گندے، گندے نہیں ہیں، گندے ہی کام جو نماز کو چھوڑا دے. تعویذات کر اسی کمرے، مسجد کے کمرے میں بھیڑ لگی ہوئی تھی، تعویذ گندے میں، بڑے آدمی تھے لیکن نہیں آئے، میں گر گئے، ہم لوگ مجھے نہیں ملا ان سے. نماز تو ملاقات کی جگہ ہے، رب العالمین سے ملاقات کی جگہ ہے. نماز ینادی ربہ، نماز تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اس سرگوشی میں عورتیں بھری ہوئی تھی، اسی میں بھرے تھے، اپنے دین کی حفاظت بارہ خود کرتے ہیں. فرماتے تھے جو اس قسم کے عاملین گئے بمبئی وغیرہ میں، حضرت کہتے ہیں نسبت سلب ہو گئی، مگر ایک آدمی کہتے تھے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور تو پھر اختلاط، نماز اللہ تعالی بہت بڑی چیز ہے. اسی بنا پر کیا ہے، نماز کے صف پیچھے در پیچھے ہے کہ نہیں، تاکہ خیال بھی نہ ہو. اذان دینا ممنوع ہے مردوں کو، تاکہ آواز بھی نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسائی عشق از گفتار خیزد. کہتے ہیں دیداری سے عشق نہیں بڑھتا، گفتار سے بھی بڑھتا ہے. اس وجہ سے عورتوں کو منع آزاد دینا، امامت کرنا، نماز کی حفاظت. اللہ امینی اثر تمام الوضوء وہ تمام الصلاۃ وہ تمام رضوانے کا وہ تمام مغفرت. اے اللہ، ہم پوری نماز کی توفیق کی دعا کرتے ہیں. تمام الوضوء کون کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت وضو میرا خیال ہے 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے من جانا ہے، یہ وہ. اللہ امینی اثر تمام الوضوء وہ تمام الصلاۃ وہ تمام رضوانے کا وہ تمام مغفرت اخیر میں ہے. نماز پڑھتے پڑھتے مغفرت تو پہنچاتی ہے، مغفرت بہت بڑی چیز ہے. والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرت و اجر عظیما. مغفرت بارہ اللہ تعالی نے نماز کا تحفہ دیا ہے، یہ اخروی چیز ہے، ہے تو دنیا میں لیکن آئی ہے آخرت سے، وہاں ملا ہے تحفہ. اس وجہ نماز کے اندر خصوصیات ہیں، زکات وغیرہ کی بات نہیں جو نماز میں ہے. زکات اوپر سے نہیں آئی ہے، نماز اوپر سے آئی ہے معراج میں، اس وجہ سے اس کے اہتمام زیادہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. کیا کریں، آپ لوگ خوب اچھی نماز پڑھتے ہیں، میں تو نہیں پڑھتا. اللہ سے دعا کرو. سل لے پڑھنے کا نام تو سل لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو دیکھا، نماز پڑھ رہے تھے، تعدیل ارکان نہیں تھا، رکوع سجدہ، فرمایا سل لے پڑھنے کا نام تو سل. نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی. مولوی صاحب خشوع بھی تو نماز کا ایک جز ہے، جب رکوع رکنا ہے، جز مت کہیے، رکن کہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جسے رکوع اور سجود کیا ہے، رکن ہے، خشوع بھی تو رکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے باتی چبر کہا ہو، لیکن اس وقت ظاہر یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں وہ کچھ کوتاہی کر رہے تھے. اور جو سب کچھ کرنے کے بعد خشوع سے غافل ہو، کیا نماز. کوشش کرو خوشو والی نماز ہو، مختصر ہو. حضرت مولانا تھانی بہت مختصر نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیے دوسرے لوگ تو کچھ ظاہر بھی لوگ کہتے تھے کہ مختصر نماز پڑھے، بس یہ نہیں کرتا. حضرت نے اس کا جواب دیا خود ہم نے سنا، حضرت تھانی نماز اس لیے مختصر پڑھتے تھے کہ خوشو کا اہتمام ہو سکے، اس میں طویل نماز میں ایک اہتمام نہیں ہو سکے گا. اتنی بڑی بات حضرت ہی کہہ سکتے تھے یہ اپنے شیخ کے بدل میں، یہ نہیں کہ بدگواری بڑی مختصر نماز پڑھتے ہیں. حضرت تھانی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے سنت، اتنے میں خیال آواز آئی کہ آپا سیڑھی سے گر گئی. حضرت تھانی بی کو آپا کہتے رہے ہمیں آپا، حضرت توڑ کر کے چلے گئے، نماز توڑ کر کے چلے گئے. حضرت فرماتے تھے یہ حضرت کے انتہائی اخلاص کی بات ہے یہ توڑ کے چلے گئے، کیونکہ حکم خداوندی یہ تھا کہ توڑ کے جاؤ. اس وجہ سے مخلوق کی پرواہ نہیں کہ آپ نے مریدین کے یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کچھ کہا کرے. اللہ کا حکم ہے کہ میری بیوی پڑی ہوئی ہے، یہ نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوی کو میری خدمت کی ضرورت ہے. یہ معرفت کی بات ہے، اپنے پیر کی تعبیر کتنی عمدہ کیا، دیکھو ادھر کے ادھر کرتے رہتے. کہا نماز کی ضرورت اللہ کو نہیں میری، لیکن میری بیوی گری پڑی ہے، ٹوٹ گیا پھٹ گیا کیا ہوا، میری کون اٹھائے گا اس کو، بلا بلد تھے کوئی تھا بھی نہیں. چلے یہ دفعہ واقعہ ہے، حضرت ہی کا ہے. نماز اشراق تک بیٹھے تھے یا بیٹھے تھے جو بھی صورت رہی، جی نہیں لگ رہا تھا پڑھنے میں، جی نہیں لگ رہا تھا. کہا کیا بات ہے کہ اشراق میں جی نہیں لگ رہا ہے، پڑھنے میں ذکر کر رہا جی نہیں لگ رہا ہے. کہا ارے تم نے مرغی کا دربا کا انہیں کھولا ہے، مرغی پریشان ہے لڑے کے لیے، بس جلدی کھولے وہ کھل گیا دل، وہ پھٹ ادھر مرغی کے دربے کا دروازہ کھولا ادھر دل کھل گیا، کیونکہ مرغی تھا کہ پہلی بار کھول دیتے تھے اور اشاق وہ تک کھلا نہیں، وہ چلا رہی تھی سب ناشتے کے لیے ہے. مجھے کبھی ہم کو بھی یاد نہیں تھا، آپ لوگوں پر کیسی سب بات یاد آ رہی ہے سر، پہلی مرتبہ ہم نے بیان بھی کیا ہوگا مرغی کے بارے میں. مرغی پریشان تھی تو دل پر اثر ہو رہا تھا کہ تمہارے دن میں مرغی کو دانا تھا اللہ تعالیٰ حقوق لے بعد. حضرت تھانی نے کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے یہ بھی کہ اگر کوئی دوسرا پیر رہتا کبھی توڑ کے نہ جاتا، کیونکہ سینکڑوں مرید موجود ہیں خانقاہ میں، کہتے کہ دیکھیں اپنی بیوی کے لیے توڑ کے چلے گئے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. فرماتے تھے کہ جو نماز میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں گھر، وہی مجمع میں بھی پڑھتا ہوں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ مرید کی وجہ سے کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں. یہ بات ہے، اس وقت مجدد تھے، اپنے وقت کو سب کو جاری کرنا تھا ان کو کہ عذر ہو تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو بھی پڑھ سکتے ہو، جا بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو. سب دین آسان ہے، دین یسر، دین آسان ہے. میں ترجمانی کر رہا ہوں نا حضرت بھائی، اللہ تعالیٰ ماں تھالمی، اللہ تعالیٰ نے ماں تھالمی کو بہت جامع کمالات بنایا تھا، جامع بہر اللہ تعالیٰ نے. تو نماز اہم چیز ہے، جب اس کے رکن کی قیام کے رکن کی تاکید ہے کہ اس طرح کھڑے ہو، رکو کی ہے اس طرح رکو کرو، اس طرح سجدہ کرو، اسی طریقے سے خوشو کی بھی کوشش کرو. لکھتے ہیں کہ اگر تم نے تکبیر کے بعد اللہ اکبر دل کے رجحان کے ساتھ کہا، انشاءاللہ اگر اس کے بعد غفلت بھی رہی، اس پہلا لمحہ یا پہلا اگر تم نے اہتمام کیا پوری نماز خوشو والی لکھی جائے گی. اس کا اہتمام، اس وقت ہاتھ جھاڑ دو، سب دنیا سے الگ ہو کے ہاتھ جھاڑ دے، تو کچھ نہیں ہے، ہاتھ دے اس سے کر کے، کچھ نہیں ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تمام وضو، اللہ میں نہیں اثر کو تمام الوضو ہے و تمام الصلات ہے، جیسا وضو ویسی نماز. یہ بہت فرماتے ہیں حضرت کی بات، یہ جیسا وضو ویسی نماز. اب نماز پڑھ کے ویسی مغفرت ہوگی، ویسی رضا تم کو حاصل ہوگی. اللہ میں نہیں اثر تمام الوضو ہے وہ تمام الصلات ہے وہ تمام رضوان ہے. اے اللہ اپنی رضا، دعا کیجیے آپ لوگ سب پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پہنچا. اللہ میں گیا ایک دفعہ دلی میں, جہاں ہم لوگ ٹھہرتے تھے, ایک آدمی آزادی تھے کوئی بہت, لیکن آئے تھے ملنے کے لیے, سب لوگ تھے. کہا مولانا آپ لوگ بہت دنوں سے اس میں لگے ہوئے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ معلوم ہو کہ کیا آپ لوگوں کو ملا اس سے, کون بتلا رہے ہیں. کہا اسے اس سے پہلے مہابرا گھر سامنے فرمایا تھا ہے کہ دیکھو لوگ نماز پڑھ رہے ہو بہت دنوں تک, لیکن نئے اور پرانے کا فرق ہونا چاہیے. نئے نمازی میں اگر کچھ کمی ہو تم اتنے دن سے پڑھ رہے ہو ویسی بے نماز, یہ کوئی خوشبو ہے نہ خوشبو ہے. مہابرا گھر نو میں اور پرانوں میں فرق ہونا چاہیے. ہم لوگ گئے تھے تبھی جماعت کا تھا کانپور میں بہت بڑا اجتماع, اس میں وہاں سعید احمد خان صاحب آئے تھے. اب پرانوں کا جوڑ تھا, اب میں تو نئے میں تھا لیکن پرانوں میں مجھے جوڑ دیا لوگوں نے. گیا میں سعید احمد خان, بہت کیا وہاں سعید احمد خان صاحب نے جو تقریر کیا, بہت ملاقات تھی مدینہ میں, ملاقات تھی بہت زیادہ. ہمارے لڑکے سعید کو تو ساتھ ہی لیے رہتے تھے, وہاں سعید احمد جن کو مانا بہت بڑے تبدیل خاص رکنے تھے. کہا دیکھو بھائیو ہم لوگ پرانے ہیں, پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنی نافع ہوتا جا رہا ہے, طرح طرح کے ذخائر اس میں نکالنا ہے. پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے کتنا اس میں ذخائر نکل رہے ہیں, پٹرول وغیرہ معلوم کتنی ڈالتے ہیں. سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنی لوگوں کے لیے نافع بن رہا ہے, تم لوگوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے جتنے پرانے ہوتے ہیں نافع بنو امت کے لیے. بڑے دل سے در سے کہا پرانے تم لوگ, پرانا شرف اسی صورت میں ہے جبکہ لوگوں کے لیے تم نافع بنو. تم یہ ہرگز نہ کرو کہ جہاں جاؤ تو وہاں کہو یہ ریزرویشن کرا دو وہ کرا دو, یہ ہرگز نہ کرو, خود کرو کام. کسی پر بار نہ بنو, یہ بھی کہا انہوں نے تین چار تین ایک دو تو مجھے یاد ہی ہے, بار نہ بنو جہاں بھی جاؤ اپنے سے کام کرو, کسی پر بات نہ بنو. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو باقی رکھے, ان کے فیوز کو باقی رکھے. میں تو بہت ان کی صحبت میں رہا, مدینہ منورہ میں دو مہینہ رہا تو ان کے مرکز میں بھی جاتا تھا. صبح کنکڑی ونکڑی پر کھلاتے بیٹھاتے کنکڑی پر, اتنا بڑا لکڑی کا بالا ہے اس میں پانی سب لوگوں نے پیا, حضور کے زمانے کا نہیں نقل اس کی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے دین کو پہچاننے کی توفیق دے, اور دین کی عظمت اس کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق دے, اور اس پر عمل کی توفیق دے. اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے دین پر. مرنا کیا ہے, بقول مولانا نے بہت پسند کیا, میں نے کہا بزرگان دین پہلے موت کا مراقبہ کراتے تھے, اب تو موت کا مشاہدہ ہو رہا ہے, کب ہے کون نہیں. رات ہی قاضی صاحب کا آیا تھا جو کہا فرا مر گیا, فرا معلوم کتنے لوگوں کا آ رہا ہے اس وقت بھی, معلوم کتنے لوگ کا افریقہ سے آیا, کتنے اپنے لوگ ختم ہو گئے. افریقہ میں تینوں بیمار ہیں, تین ہمارے خاص ہیں, مولی شعیب بھی بیمار ہیں اور اقبال صاحب کافودی بھی بیمار ہیں, یعقوب ولی بھی بیمار ہیں, تینوں میاں بیوی تینوں بیمار. دعا کیجیے اللہ ان لوگوں کے لیے, جتنے لوگ اپنے ہی نہیں خالی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے دعا کیجیے کہ وبا ختم ہو, سب اطمینان چین سے دنیا میں رہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے سب کو مشرف فرمائے, تاکہ یہاں کے عذاب سے تو بچنا آسان لیکن وہاں کے عذاب دائم عذاب ہے, ختم ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے مختصر ہو. اللہ مسلم اللہ مسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم افتح افعال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا